الله الله الرحمن الرحيم. حرمتنا البر وحسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور تم کو یہ بات ناگوار ہو کہ لوگ اس کو جان نہ لیں، یہ بات ناگوار ہو کہ لوگوں کو اس پر اطلاع ہو جائے. گناہ کر کے آدمی چاہتا ہے کہ مخفی رہے، نیکی کر کے چاہتا ہے سب کو معلوم ہو جائے، پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، اور گناہ کر کے وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے. نیکی جو ہے حسن خلق ہے، اور حسن خلق اچھے اخلاق کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میں جس سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. لیکن اخلاق جو ہمارے یہاں عرف عام میں مشہور ہے، بس یہی اخلاق کہ منہ پہ اچھی بات کر دی، پیچھے غیبت بھی چل رہی ہے، کینہ بغض بھی بھرا ہوا ہے. جس کے دل میں کینہ بغض شہوت کا مادہ زیادہ ہے، غلبہ ہے ان سب چیزوں کا، وہ حسن اخلاق والا دل نہیں ہو سکتا. حسن اخلاق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، شہوت بھی کنٹرول اور قابو میں ہو، اور غصہ غضب بھی ہو لیکن قابو میں ہو. نہ ہونا یہ بھی کوئی اسے کہتے ہیں بہت تعریف کی بات نہیں، ہوتا ایسا ہوتا بھی نہیں، یا موقع پہ غصہ نہ آنا یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں، لیکن اعتدال سے ہو. غصہ آئے تو اس کو روکے اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا قرآن کریم میں، کل عصر میں یہ بات عرض کر رہا تھا میں، ویل لکلی ہمزۃ اللمزہ، ویل لکلی، ہلاکت ہے ایسے ہر آدمی کے لیے. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، بربادی کو، ہلاکت ہے ایسے ہر آدمی کے لیے. ویل لکلی ہمزۃ اللمزہ، جو منہ در منہ برائی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، یہ اخلاق بھی ناپسندیدہ ہیں. اور بہت سے لوگ سامنے تو صلح کل ہیں، سب کے سامنے بہت اچھے، پیچھے جو ہے وہ برائی ہو رہی ہے. دونوں چیزوں کو ناپسند کیا، ہمزہ اور لمزہ میں یہی فرق. ہمزہ منہ در منہ، سامنے لڑائی کرنے والے کو کہتے ہیں یا لڑائی کرنے کو کہتے ہیں، اور لمزہ جو ہے یہ پیچھے غیبت کرنے والے کے. ویل لکلی ہمزۃ اللمزہ، لہذا دونوں عادتوں کو درست کرنا پڑے گا. اور اس کے اندر کبر کا مادہ ہوتا ہے، جو آدمی غیبت بھی کرتا ہے یا لڑائی بھی کرتا ہے. لڑائی بھی اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور غیبت بھی اس لیے کرتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تو غیبت کیوں کرتا. جب آدمی خود اپنے آپ کو بیمار سمجھے، ایک آدمی خدا نخواستہ کینسر کے مرض میں ہو تو کیا وہ نزلے زکام والے پر ہنسے گا؟ بلکہ وہ تو اس کو سمجھے گا، اس کو تو کوئی مرض ہی نہیں ہے، مرض تو مجھے ہے کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے. اس لیے حضرت اللہ فرماتے تھے، اپنے گناہ کو کوڑ کا، کینسر کا مرض سمجھو، اور دوسرے کے گناہ کو نزلہ زکام سمجھو. اپنے گناہ پر خوب الحاح وزاری اور رونا دھونا مچاؤ، دوسرے کے گناہ کو جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے تو اس کو صحیح بات بتا دو. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، اس کی اصلاح کر دے چپکے سے. اگر منہ در منہ کرنا مشکل ہو، کسی بڑے کے ذریعے سے کر دے، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعضوں کو اہل اللہ نے خطوط بھی لکھے کہ ان کا عمل جب ایسا دیکھا ان کو خطوط لکھے، لیکن وہ جن کو لکھے وہ بھی سلیم التبع تھے، انہوں نے اس سے رجوع کر لیا جس گناہ میں وہ مبتلا تھے. آج اگر کوئی بتائے بھی، ارے میاں بس جانے دو، تمہیں ہر وقت جب دیکھو ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو کوئی اگر اصلاح کرے تو اس کی اصلاح کی بات کو ماننی چاہیے. حضرت شیخ کو حضرت مولانا ابوالحق صاحب نے فرمایا، حالانکہ وہ جوان طالب علم تھے، مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ بڑے بزرگ تھے اس زمانے میں، تو فرمایا، عرض کیا کہ حضرت لگتا ہے آپ کا یہ ریش بچہ، جو عام طور پہ لوگ بہت سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہ چھوٹی کر دیتے ہیں، منہ میں جاتا ہے، حالانکہ اس کا طریقہ یہ تیل لگا کے اس کو نیچے کرتا رہے، اور اس مسئلے کو بھی بتائیں. جب ہمیں معلوم ہے اب ہم دوسروں کو بتائیں, اس کو چھپائیں نہیں کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے, اس سے کم پہ کٹانا کتروانا دونوں گناہ ہے, ریش بچہ بھی داڑھی میں شامل ہے. تو بڑے حضرت حضرت مولانا ابراؤف صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ العزیز رحم اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی چپکے سے کہ حضرت آپ تو زمین پر رہتے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ریش بچہ حجام نے غلطی سے کاٹ دیا ہے, آپ کو تو معلوم نہیں ہوتا, آپ تو بڑے اللہ والے. فرمایا یہ نہیں کہا کہ تمہیں اعتراض ہی کرنا آتا ہے, پہلے پوچھنا چاہیے. فرمایا جزاک اللہ بچے, جزاک اللہ. خود میں نے ڈائریکٹ مولانا ابراؤف صاحب سے یہ بات سنی کہ میں نے حضرت سے جب عرض کیا حضرت مولانا زکریہ صاحب سے, تو حضرت نے یوں فرمایا جزاک اللہ بچے, یعنی اتنے نوجوان تھے کہ بچے کا جزاک اللہ بچے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریش بچہ تو میرے پیدا ہی نہیں ہوا, یعنی کہ نکلا ہی نہیں. نکلا نہیں تو کسی کی کیا ہے, اگر داڑھی کسی کی بہت ہلکی آئے تو اس میں کوئی کسی کی پکڑ تھوڑی ہے, کاٹنا گناہ ہے, ہلکی اگر ہے تو اس پر اس کا اختیار بھی نہیں. اس لیے اگر کسی کو بتائے تو بتانے کا انداز بھی ناصحانہ ہو, معترضانہ نہ ہو. اچھا تم بھی یہ عمل کرنے لگے, یہ اعتراض ہے اور یہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے, بلکہ ہم نے یہ سنا ہے یوں کہ یہ تو مناسب نہیں ہے, آپ کو شاید آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں گئی, آپ ذرا اس کو معلومات کر لیں, ہم نے اس بارے میں یہ سنا ہے. انشاءاللہ مسلمان ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ اس کو سمجھے گا, اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں تو اس کے لیے دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں, اس کے لیے بھی دعا کریں. تو حسن خلق جس کو آج کہا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے, وہ صرف یہ نہیں کہ ہنس کے بات کر لینا, اور باہر تو ہنس کے بات کر لینا, گھر میں اخلاق خراب, بیوی کی پٹائی, بچوں کی پٹائی, گالم گلوچ. باشرہ ہونے کے باوجود بعض گھروں سے فون آتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ماں بہن ایک کر دیتے ہیں داڑھی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ وہی اخلاق نہ سیکھنے کی وجہ سے. نہیں سیکھا انہوں نے دین, رہ کر شیخ کے گھر میں پلے, کالج کے چکر میں مرے, صاحب کے دفتر میں. یہ وہی یونیفارم تو پہن لیا, علم حاصل نہیں کیا, داڑھی رکھ لی, پائنچہ اوپر کر لیا, اور اہل اخلاق میں نہیں رہے, اپنی اصلاح نہیں کرائی, اب بدنام کر رہے ہیں ان کو کہ دیکھو داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ اسی لیے فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے, بلکہ نیکی ہی حسن خلق ہے, اور حسن خلق ہی نیکی ہے, لیکن اس میں سارے اعمال آ جاتے ہیں. اور فرمایا الاسم ما خاک فی صدرک, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دیں, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دیں. ہم کہیں گے ہمارے دل میں تو کھٹک پیدا نہیں ہوتی, ٹی وی دیکھنے سے بھی نہیں ہوتی, بد نگاہی کرنے سے بھی نہیں ہوتی. تو دل بھی تو ہونا چاہیے نا, دل ایسا ہو جو زندہ ہو. اس میں ہر چیز آدمی کو, انسان کو ایک تماچا بھی جو ہے وہ برانگیختہ کر دیتا ہے, بدلہ لینے پہ مجبور کر دیتا ہے نا, عام بات بالکل صاف ستھری. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ انسان زندہ ہو. اگر انسان مردہ ہو تو ایک تماچا نہیں, 100 جوتے بھی لگاؤ وہ بدلہ لینے کے لیے سوچے گا بھی نہیں, سوچنے کی ہمت ہی صلاحیت نہیں اس کے اندر. تو دل جب زندہ ہوگا تب گناہ پر فوراً اس کو یہ خیال آئے گا. حضرت والا فرماتے تھے ترازو تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک لکڑی تولنے والا ترازو, وہ تھوڑے سے پاؤ آدھا پاؤ پہ ہلنا اپنی توہین سمجھتا ہے, تھوڑی سی چیز اس پہ رکھ دو تو ہلے گا بھی نہیں. اور ایک پرچون کی دکان کا ترازو ہوتا ہے جو 98-94 سے بمشکل ہلتا ہے, کچھ تھوڑی سی بھاری چیز رکھو تو ہل جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے سونا تولنے والا ترازو. جیولرز نے حضرت والا کو بتایا کہ ہم جب سونا تولتے ہیں سانس بھی روک لیتے ہیں, اس سے بھی اس کے اثر سے بھی ترازو ہل جاتا ہے اتنا. تو اللہ والوں کا یہ وہ دل اس سے مراد ہے, ایسا کہ ذرہ برابر نافرمانی ہو گئی, کسی سے کوئی بات ایسی کہہ دی اور جو ہے وہ فوراً اس سے معافی مانگی, اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے فلاں کی دل آزاری کر دی یا فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا, فوراً استغفار کرتے ہیں. ولم یسروا علی ما فعلوا, اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے, ارے نہیں میں نے اس وجہ سے کیا, اصرار اور اس میں تاویلات نہیں کرتے, بلکہ فوراً استغفار کر لیتے ہیں اور فوراً ان کو تنبہ ہو جاتا ہے. اور اگر کھلے عام مجلس میں ہو تو کھلے عام مجلس میں اس کی اطلاع کرتے ہیں اور سب کے سامنے معافی مانگتے ہیں, اور اگر تنہائی میں ہو تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اپنے گناہ پر دوسرے کو گواہ بنانا بھی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی گناہ ایسا ہو گیا جو کسی نے نہیں دیکھا تو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. اور شیخ سے بھی اجمالاً بتائے کہ میں مجھ سے پہلے میں نے بہت سارے گناہ کیا، اس میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایسی ایسی گندگیاں کی، بس میں تو ایسا رہا ہوں، اب میری اصلاح کر دیجیے. ہاں کسی واقعے کو خاص ایسی بات ہو تو اس کو بتانے میں حرج نہیں، لیکن حضرت والا فرماتے زیادہ باریکیوں میں جانے سے نفس پھر مزے لیتا ہے. نفس کو جو ہے، نفس کو اللہ تعالی، حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالی نے ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالی ہمارے اخلاق درست فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارحمنا بترك المعاصي، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة.